Bueno, Xavi, aquest diumenge un derbi amb el Peralada, un partit en què els dos equips us coneixeu bastant. Com es preveu aquest partit? Bueno, pues la veritat és que és un partit que la plantilla pues està molt il·lusionada, perquè evidentment és un derbi, la proximitat que hi ha doncs fa que els jugadors pues es coneixin molt, bueno, a part també el que és els entrenadors, i a més hi ha molts jugadors que tenim nosaltres que havien jugat amb el Peralada, i doncs fa que sigui pues un partit amb una mica més de carisma que els anteriors. Com en principi arribeu vosaltres en millor estat, no en millor estat, sinó més ben classificats, segons la taula, 19 punts, el Peralada en té 12, suposo doncs que tot el que sigui puntuar serà positiu, no? Sí, bueno, la veritat és que juguem a fora i evidentment tot el que pugui ser treure un punt doncs és interessant. La veritat és que ho tindrem complicat, perquè al Peralada pues, tal com marca la classificació i com marca els gols que té encaixats, doncs té una defensa que, bueno, que evidentment està encaixant pocs gols, i a partir d'aquí pues, té també davanters interessants que crec que ens poden fer molt de mal, i esperem poder treure alguna cosa positiva. Com per treure alguna cosa, què s'ha de fer, com s'ha de jugar? Bueno, això és complicat. La veritat és que pues, bueno, pues, tal com t'he dit, intentarem evitar aquest perill que ens poden produir els seus davanters, i bé, poder aportar el màxim de problemes sobre la seva defensa, que és una de les defenses menys golejades de la categoria. Doncs Xavi, de veritat, moltes gràcies i molta sort. Molt bé, gràcies a tu.